حضرت شیخ ابو الحسن بن حارث لیثی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ پابند شریعت اور متبع سنت اور درود شریف کی کثرت کرنے والے بزرگ تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر گردش کے ایام آ گئے، فقر و تنگ دستی جہاں تک بڑی، فاقے کی نوبت آ پہنچی، اسی عالم فاقہ مستی میں عید کی رات آ گئی، میں بے حد پریشان، صبح عید کا دن ہے، بچوں کے لیے نہ کوئی نئے کپڑے ہیں اور نہ ہی کھانے پینے کی اشیاء، ابھی رات کی چند گھڑیاں گزری ہوں گی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی، جب میں نے دروازہ کھولا تو ہاتھوں میں قندیلیں اٹھائے کچھ لوگ دروازے پر کھڑے، میں اور حیران ہوا، نہ جانے اس وقت یہ لوگ کیوں آئے، اتنے میں ایک خوش پوش شخص جو اس علاقے کا رئیس تھا آگے بڑھا اور اس نے بتایا، ابھی میں سو رہا تھا کہ الحمدللہ میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، میری سوئی ہوئی تقدیر انگڑائیاں لے کر اٹھ بیٹھی، کیا دیکھتا ہوں کہ شہنشاہ زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے غریب خانہ پر تشریف لائے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں، ابو الحسن اور اس کے بچے بڑی تنگ دستی کے دن گزار رہے ہیں، تجھے اللہ عز و جل نے بہت کچھ دے رکھا ہے، جا اور جا کر ان کی خدمت کر، اس کے بچوں کے لیے کپڑے بھی ساتھ لیتا جا اور کچھ خرچی بھی دیا تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے عید منا سکے اور خوش ہو جائے، تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، یہ کچھ سامان عید قبول فرمائے، میں درزی کو بھی ساتھ لیتا آیا ہوں، آپ بچوں کو بلا لیجیے تاکہ میں ان کا لباس ناپ لے کر ان کے کپڑے تیار کر دیے جائیں، پھر اس رئیس نے درزیوں کو حکم دیا کہ پہلے بچوں کے کپڑے تیار کرو اور بعد میں بڑوں کے، لہذا صبح ہونے سے پہلے سب کچھ تیار ہو گیا اور گھر والوں نے خوشی خوشی عید منائی، تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مکان کرایہ پر دیا، پڑوس میں ایک یہودی کا مکان بھی تھا، جو آپ کے مکان کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا، اس یہودی نے تعصب کی بنا پر اپنا یہ معمول بنا لیا کہ اپنے چھت کے پرنالے کے ذریعے سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکان عالی شان میں نجاست پھینکا کرتا، ایک مدت تک یہ ہوتا رہا، مگر سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے صبر و تحمل، حسن اخلاق اور پڑوسی کی رعایت پر قربان کے کبھی آپ نے شکایت نہ فرمائی، آخر ایک دن اس یہودی نے خود ہی سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے استفسار کیا، حضرت آپ کو میرے پرنالے سے تو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ فرمایا ہوتی تو ہے، مگر میں نے ایک ٹوکری اور جھاڑو رکھ چھوڑی جو نجاست گرتی ہے اس سے صاف کر دیتا ہوں۔ اس یہودی نے کہا آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، آپ کو غصہ بھی نہیں آتا؟ فرمایا کہ میرے پیارے پیارے اللہ عز و جل کا قرآن میں فرمان عالی شان ہے والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ترجمہ کنز الایمان. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں. یہ آیت مقدسہ سن کر وہ یہودی بے حد متاثر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا، یقیناً آپ کا دین بے حد عمدہ ہے، آج سے میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ پڑوسی چاہے کتنی تکلیف دے، اس پر صبر کرنے میں ہی بھلائی ہے. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پڑوس کا اچھا ہونا تکلیف نہ دینے کا کام نہیں. نہ اچھے پڑوس کی تعریف یہ نہیں کہ پڑوسی بہت اچھا ہے، ملنسار ہے، ہمیں تکلیف نہیں دیتا، ہمیں اچھے اچھے کھانے بھیجتا، ہمیں ہماری دعوتیں کرتا ہے. پڑوس کا اچھا ہونا تکلیف نہ دینے کا نام نہیں، بلکہ پڑوس کی اچھائی یہ ہے کہ پڑوسی اگر تکلیف بھی دے تو صبر کرے، پڑوسی کی ایزا دہی پر صبر کرے. مگر ہمارے ہاں بدقسمتی سے اب الٹا حساب ہے، ہم لوگ پڑوسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، پڑوسی کا کوئی تصور بھی نہیں کہ پڑوسی بھی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. کوئی مطلب ہے نہیں کہ لاکھوں میں وہ جس کو احساس ہو جائے، ورنہ کوئی احساس بھی اب ہم لوگوں کو پڑوسی کا نہیں. حالانکہ پڑوسی کی اہمیت بہت زیادہ، اور یہ بھی پتا چلا کہ اسلام جو ہے اس نے اخلاق سے پھیلا، لڑائی کرنے سے، جھگڑے کرنے سے، جھاڑنے سے، غصہ دکھانے سے، انتقامی کاروائیاں کرنے سے اسلام پھیلتا نہیں، دین کا کام نہیں ہوتا. سنتوں کی جو ترقی چاہتے ہیں تو کان کھول کر سن لے کہ آپس میں ٹکرا جانے سے، ایک دوسرے کے خلاف بولنے سے اور ٹینشن پیدا کر دینے سے دم کام نہیں ہوتا، کام بڑھتا نہیں، بلکہ نرمی سے، شفقت سے، حسن سلوک سے اور اعلی کردار اور حسن اخلاق سے کام جو ہے وہ ترقی کرتا ہے. اور یہ بھی قرآن پاک میں آپ نے تین قسم کے لوگوں کا بھی مطلب سنا، والکاظمین الغیظ اور غصہ پینے والے، والعافین عن الناس اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. اس آیت مقدسہ میں ایسا لگتا ہے کہ تین قسمیں بیان کی گئیں، جو غصہ پیتے ہیں وہ بھی اللہ کو محبوب ہیں، پیارے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں، پیارا ہے. تو بدقسمتی سے یہ تینوں صفات ہمارے اندر کہاں، غصہ پینے والے ہم کہاں ہیں؟ ہمیں تو غصہ ایسا آتا کہ سامنے والے کو کچا ہی کھا ڈالے اپنا بس چلے دو، لیکن اپنی کاری چلتی رہی تو پھر بڑبڑاتے بھونکتے اس پر برا بھلا بولتے اس کی، سامنے اگر اس سے پہنچ نہیں سکتے تو غیبت کرتے، اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے، اس کے عیب اچھالتے، کبھی مارتے بھی ہیں کبھی جھاڑتے بھی ہیں، مارا نہ ہمیں نقصان پہنچا رہے، ہم غصہ پینے والے کہاں ہیں؟ اور لوگوں سے درگزر کرنے والے نہ بابا، تو لوگ ہم کو جینے بھی نہیں دیں گے، ہم اس طرح مطلب نرمی کریں گے لوگوں کے ساتھ، ہم تو اچھے کے ساتھ اچھے ہیں برے کے ساتھ برے، شریف کے ساتھ شریف ہے تو بدمعاش کے ساتھ بدمعاش، آج تو یہ نعرہ سنائی دیتا ہے، بھائی سیدھے بنو گے بھولے والے بنو گے تو لوگ تم کو ہڑپ کر جائیں گے، اب لوگوں کے ان الٹی منطق پر آپ چلیے یا قرآن پاک پر غور فرمائیے کہ قرآن تو اللہ کی محبوبیت کا اس طرح مطلب سبب بیان کر رہا ہے، والعافین عن الناس اور لوگوں سے در گزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اب بدماش بن کر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنا کام چلے گا دنیا اور آخرت کی بہتری ہوگی تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے محبوب وہ ہیں جو لوگوں کو درگزر کرتے ہو، معاف کرتے ہو، غصہ پیتے ہو، نیک، تو اس لیے یہ مطلب الٹی سیدھی باتوں پر اعتماد کرنے کے بجائے مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن پر عمل کرے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، پڑوسی جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ابھی آپ نے سنا کہ اچھا پڑوس یہ نہیں کہ وہ ہمیں تکلیف نہ دے، اچھا پڑوسی تو وہ ہے، اچھا پڑوس وہ ہے کہ اگر پڑوسی کی طرف سے تکلیف پہنچے بھی تو صبر کرے. ایک شخص سرکار مدینہ ترارے قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی. رب محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایذا پر صبر کرو اور خود اس کو تکلیف مت پہنچاؤ کہ موت ایک دن آپس میں جدائی کر ہی دے گی. ایک شخص نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر عرض کی، میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اگر وہ تمہارے متعلق اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ عز و جل کی فرما برداری کرو. سبحان اللہ. یعنی پڑوسی اگر ایذا پہنچا کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مگر تم صبر و تحمل کا دامن مت چھوڑو، یہ نہ ہو کہ تم بھی اس کو ایذا دینے لگو، تم بھی اس سے لڑائی کرنے لگو. تو پڑوسی چاہے ایذا دے تکلیف دے، چونکہ وہ پڑوسی ہے، صبر کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے. زباں پر شکوے رنجو قلم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ایک شخص تاجر مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی. ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کرو. دوسری بات اور تیسری اور چوتھی بات بھی جب یہ شکایت کی تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا سامان راستے میں ڈال دو. راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب اس کا سامان باہر راستے پر پڑا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے پڑوسی ستاتا ہے. لوگ وہاں سے گزرتے رہے, پوچھتے رہے اور کہتے رہے اللہ تعالیٰ اس پڑوسی کو ہدایت کرے. جب اس پڑوسی کو پتا چلا تو بے حد نادم ہوا اور معذرت چاہنے لگا اور درخواست کی کہ اپنا سامان واپس لے آؤ, خدا کی قسم میں آئندہ کبھی تکلیف نہیں دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عز و جل. محبوب رب کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے قربان اگر ہم سایہ لاکھ جھگڑا کریں, چاہے لاکھ ستائے لاکھ گالیاں بکے لاکھ ہماری بے عزتی کرے, ہمیں عید کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت نہیں. گھر تو چھوڑ دیں مگر پڑوسی سے نہ لڑو. پیارے پیارے میٹھے میٹھے سہ بھائی وقت ہے بھائی, اس حدیث پاک میں بھی ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ کسی طرح بھی ہم پڑوسی سے نہ بگاڑیں. اگر ہر پڑوسی یہ ذہن بنا لے کہ مجھے پڑوسی سے نہیں بگاڑنا تو میرے خیال میں پورا معاشرہ جو ہے وہ درست ہو جائے, جھگڑے لڑائی ختم ہو جائے. آج کل پڑوسیوں میں بہت جھگڑے ہو جائے, خصوصاً عورتیں تو توبہ توبہ. بعض محلے ایسے ہوتے ہیں کہ صبح جب آدمی آگ کھولے تو کو لگی رہتی ہے عورتوں, ایک دوسرے کو کوسنے دے رہی ہے اور ایک دوسرے کے بچوں کو بدعائیں دے رہی ہیں, تیرا بیٹا مرے بولے تیرا شوہر مرے پتہ نہیں کیا کیا, اور پھر معاذ اللہ گالیاں اور اشارے سے گالیاں, اور جو جاہل عورتیں ہوتی ہیں ذہن نہیں ہوتا جن کا مذہبی, تو تقریباً محلوں میں یا بڑی بلڈنگ ہوتی ہیں جو لو کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر, تو ان میں بہت مطلب ہے دیکھیں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. کاش مطلب یہ بھی پڑوسنوں کے حقوق کو سمجھے. پڑوسی کیا اور کوئی کیا, اگر کوئی ہم سے لڑے اور ہم اگر اس سے نہ لڑے تو لڑائی جلدی ختم ہو سکے. تعلیم دعا سے ملتی ہے, کوئی ہماری مخالفت کرے, اب ہم بھی ظاہر ہے اس کی مخالفت کریں گے جب ہی بات بڑھے گی, اگر کوئی ہماری مخالفت کرے ہم سن لیں, ہماری طرف سے ریپلائی جو ہو وہ کچھ بھی نہ ہو, یا ہو تو اس کی فیور کی ہو, اس کی مخالفت کی نہ ہو تو بھی جھگڑا ختم ہو سکتا ہے. مثلا کوئی یہ کہہ دے کہ یار وہ فلاں جو ہے اس نے بولا کہ یار یہ اس کو تو بدھو ہے, تب اس کو کسی نے پہنچائی کہ تجھے فلاں بدھو کہتا ہے, تو اگر اس نے بھی کہا کہ مجھے بدھو کا یہ کون سا سدھو ہے تو پرلے درجے کا چاہیے. اس نے وہاں بھی پہنچا دی, بعض لوگوں کا دھندا ہی ہوتا ہے چگل خور جو ہوتے ان کا ان کی کوالٹی ہوتی ہے کہ ایک کی دوسرے کو پہنچائیں گے دوسرے کی ایک کو پہنچائیں گے اور لڑوائیں گے, ارادتن وہ یہ دھندا نہیں کرتے لیکن وہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے, ان کی یہ بد صفت ہوتی ہے ان میں وہ ایسا کرتے. اور عام آج کل یہ پائی جاتی تھی بد قسمتی سے لوگوں میں چگل خوری سے بچنا بہت دشوار ہو گیا. ایک دوسرے کی بات پہنچائی جاتی لڑوا ہی دیتے. تو اگر آپ کو کسی نے کہا کہ فلاں نے کہا تم بدھو ہو, تو اگر آپ نے بھی اس کی باتوں میں آ کر ابھی تو کنفرم بھی نہیں کیا کہ اس نے بدھو کہا بھی ہے یا نہیں, آپ نے سنتے کہہ دیا کہ وہ کون سا سدھو ہے وہ تو پرلے درجے کا جاہل, تو بات تو بگڑی بنی نہیں. تو اگر وہ بدھو کہے اور آپ چپ ہو جائیں, یا مطلب یہ کہہ دے کہ بھائی دعا کر دو کہ مجھ میں عقل سلیم آ جائے, واقعی میں مطلب ناقص العقل ہوں میں بدھو ہی ہوں, دعا کرو میں صحیح ہو جاؤں. اگر اس طرح کے جملے کہہ دے تو میرا خیال ہے مسئلے حل ہو, جھگڑا ہی نہ کرو اور جو خبر لایا اس کی بھی کچی ہو جائے. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی کسی کی اس طرح شکایت لاتا نا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یوں برا بھلا کہا, تو آپ اس کی بات پر اعتماد ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ چگلی کھا رہا ہے اور چگلی کھانے والا فاسق ہے اور فاسق کی خبر نامعتبر ہے, لا اعتبار آدمی ہے. کتنی پیاری بات کے مطلب وہ جھگڑا ہی نہیں بڑے ہی نہیں بات. ہم لوگ فوراً کسی کی بات میں آ جاتے ہیں, کسی نے بس خبر پہنچائی تو ہم بس یقین کر لیتے کہ ہاں واقعی وہ اس نے ایسا کہا ہی, کنفرم کر دیتے مور لگا دیتے اب یہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے. بڑی گر کی بات ہے یہ کہ ہم مطلب کوئی ہمارے پاس خبر لائے تو یا تو اس کی بات میں نہ آئے یا کم از کم تحقیق کرنا نہ چوکے کسی کے بارے میں اگر کوئی بات آئے. اب تحقیق کے کیا مطلب ہے, لیکن یہ تو سب فرصت والوں کے کام ہے. تو مطلب یہ کہ اپنے بارے میں اگر کسی نے برا بلا کہا تو اس کی تحقیق میں کیا پڑھنا تھا, درگزر سے کام لے لیں معاف کر دیں پرواہ. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ آپ کو بہت ہوگا, آپ کی زندگی بھی پرسکون رہے گی, ورنہ آپ کو ٹینشن بڑھتا چلا جائے گا, غصہ آتا رہے گا, جھگڑے کرتے رہو گے, تو پھر آپ کوئی کام نہیں کر سکو. تو جو بھی برا بلا کہے گالی گلوچ کرے آپ کو, بلکہ ہو سکے تو ایڈوانس میں ہی اس کو معاف کر رکھو تاکہ وہ غصہ آئے تو آپ کو یاد آ جائے نہ کہ میں نے معاف کیا ہوا تو میں نے کیا اسے جھگڑا کرنا یا انتقام لینا. اب آیا اس نے کہا بھی یا نہیں اس کی بھی تو کوئی اپنے پاس گارنٹی نہیں, خبر لانے والے کتنا ہی معزز ہو اس کا بھروسہ نہ کرے کہ یہ مطلب اچھا آدمی نہیں ہے کہ اس نے یہ خبر پہنچائی تو چگلی اس نے کھائی. چگلی کھانے والا اچھا آدمی نہیں ہوتا, بھلے وہ اچھا نظر آتا ہے, داڑھی ہے, امام ہے, پیشانی پر سجدے کا نشان ہے, تہجد بھی بھلے پڑھ لیتا ہے, سنتوں کا لباس بھی پہنتا, لیکن یہ خبر پہنچا کر اس نے اپنی پوزیشن ڈاؤن کر دی کہ یہ چگلی ہے, ضرورت کیا پیش آئی, کیوں اس نے یہ بات پہنچا کر مجھے ٹینشن میں ڈالا. آدمی اس طرح ذہن بنائے تو اگر سب اس طرح کا ذہن ہم لوگ بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ پرسکون ہو جائے گا, لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے. اسی کی مطلب غلط فہمیوں کی وجہ سے اور چگل خوریوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے قتل ہو جاتے ہیں, کوئی کنفرم کرنے کا ذہن کسی کا نہیں ہوتا عام طور پہ, نہ مطلب تحقیق میں پڑھنے کی زحمت کرتا ہے, بس ذہن بنا لیتا سنی سنائی بات میں آ کر اور نہ کرنے کی کر رہا ہے. تمہارے میں پیارے پیارے میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں عرض کرتا تھا, عرض کر رہا تھا کہ پڑوسی جو ہے بہت اہمیت ہوتی ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے, جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے, اور جو اللہ عز و جل پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مسلمان کی عزت کرے, اور جو اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا چپ رہے. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے. تین نے پیارے مدری پھول ہیں, نے زبردست پھول ہیں, اگر ان کو ہم اپنا لیں تو دنیا اور آخرت ہماری سمر جائے. پہلا مدنی پھول یہ کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. پڑوسی کو جب تکلیف نہیں دیں گے تو انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا ہوگی اور تعلقات اچھے رہیں گے, جھگڑے بھی ہوں گے. اور دوسرا مدنی پھول ہے جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مسلمان کی عزت کرے. تو ظاہر ہے ہمارے مسلمان کو اس کے مرتبے کے مطابق عزت دیں گے, رسپیکٹ دیں گے, اہمیت دیں گے, اس کی بات کا وزن رکھیں گے. اگر وہ قابل تعظیم ہے تو اس کی تعظیم کریں گے. تو انشاءاللہ عز و جل محبتیں پیدا ہوں گی, نفرتیں ختم ہوں گی, معاشرہ ہمارا خوشحال ہوگا. جب ہر مسلمان ایک دوسرے کی عزت کرے گا تو یہ سارے لڑائی جھگڑے دہشت گردیاں سب دم توڑ جائیں گے. جس مسلمان کی عزت کرے گا اس کو چانٹا تھوڑی مارے گا, اس کو پتھر تھوڑی مارے گا, اس کی دکان تھوڑی لوٹے گا, اس پر گولی تھوڑی چلائے گا. تو مسلمان ہے خلاص, مسلمان معزز ہے, اس کو اسلام سے عزت ملی ہوئی ہے. تو اس سے لڑنا نہیں ہے, اس پر گولی نہیں چلانی, اس پر ظلم نہیں کرنا, خلاص جھگڑے ختم. اگر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ارشادات کو ہم لوگ اپنا لیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں. اور تیسرا مدنی پھول جو اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. یہ بھی بہت زبردست مدنی پھول ہے. قفل مدینہ کی بہترین اس میں تعلیم ہے کہ جب بھی بات کرنا اچھی بات کرے, فضول بولے گی, جب بھی بات کرے اچھی بات کرے, ورنہ خاموش رہے. تو فضول بات کی تعریف ڈیفینیشن نوٹ کر لیجئے, ہر وہ بات فضول ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا. ہر وہ بات فضول ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا. ہر وہ بات فضول ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اس میں بھائی ہو, پڑوسی کی تعریف بھی سمجھ لیجئے کہ پڑوسی کہتے کس کو. مشہور محدث حضرت سیدنا امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پڑوسی کی شکایت کی. مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ سات کے چالیس گھر پڑوس میں داخل ہیں. امام زہری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں چالیس ادھر چالیس ادھر, چالیس ادھر اور چالیس ادھر, چار سمتوں کی طرف اشارہ کیا. تو چاروں طرف چالیس چالیس گھر جو ہیں وہ مطلب ہے کہ پڑوسی کی تعریف میں. تو ہم اگر پڑوسی سمجھتے بھی ہیں تو زیادہ زیادہ کیا ہمارے برابر میں جو رہتا ہو گھر والا اس کو سمجھتے ہیں. تو چاروں طرف چالیس چالیس گھر پڑوسی ہیں, تو ان پڑوسیوں کے حقوق آپ سماج فرمائی رہے. تو اسی طرح دکان میں جو پڑوسی ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمارے دکان کے پڑوسی سے بھی چھنی رہتی ہے لوگوں کی, جیسی تیسی کھنتی ہے, کمپٹیشن کرتے ہیں, ایک دوسرے کے مال کی برائی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے ڈر پہ رہتے ہیں. یہ اپنا چیا آگے نکالتا ہے, وہ زیادہ آگے نکالتا ہے, پھر وہ رشوتیں دے کر ان پر مطلب ظلم کرواتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کرواتے. تو دکاندار جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک ہونا چاہیے. میرے پیر و مرشد حضور سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مدینہ منورہ میں تقریباً 77 برس زیر گنبد خضرا برکتیں لوٹتے رہے, اب بھی جنت الوقیع میں زیر گنبد خضرا اہل بیت اطہار کے قدموں میں آرام فرمائے. تو میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ ترکوں کے دور سے وہاں مدینہ پاک میں حاضر تھے. تو کسی نے ترکوں کے دور کے مسلمانوں کے بارے میں استفسار کیا کہ حضور پہلے کے مسلمان کیسے ہوتے تھے, پہلے کے اہل مدینہ کیسے ہوتے تھے. تو ہمارے قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے اندازہ لگاؤں کہ پہلے کے اہل مدینہ کیسے ہوتے تھے. ایک حاجی صاحب کو کپڑے تقسیم کرنے تھے مساکین میں, تو ایک دکاندار کے پاس پہنچے تھے کپڑے کی اور کہا کہ مجھے زیادہ مقدار میں کھلا کپڑا چاہیے. دکاندار نے کہا میرے پاس ہے تو, لیکن آپ ایسا کیجیے کہ آپ سامنے والے دکاندار سے لے لیں, کیونکہ الحمدللہ میرا دھندا اچھا ہو گیا, اس بیچارے کو صبح سے دیکھ رہا ہوں اس کی بکری بہت کم ہو رہی ہے, تو اس سے ملے. تو ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پہلے کے اہل مدینہ ایسے تھے اور اب آپ لوگ دیکھ ہی رہے کیسے. تو دیکھا کتنا پڑوسی کا خیال ہے, نہ اپنا گاہک اور بڑا گاہک, چھوٹا بھی نہیں بڑا گاہک اپنے پڑوسی دکاندار کو دے رہے کہ جاؤ اس سے لے لو میرا دھندا تو اچھا ہو گیا. کیا اب مثال مل سکتی ہے پڑوسی کے حقوق کی رواداری کی کس طرح سے؟ اب تو گلائی کاٹنے کا سلسلہ ہے کہ اپنے پڑوسی کا کس طرح گلا کاٹا جائے, اس کو نقصان کس طرح پہنچایا جائے, اس کے مقابلے میں خود مال سستا دے گا پھانسنے کے لیے گاہک کو اور دوسرے راستے سے گاہک کو بھی کاٹ لے گا, نہیں مفاد پرستی. جھوٹ بولے گا, غیبت کرے گا, بیچارے کے ایپ کھولے گا اپنے پڑوسی تاجر کے پڑوسی دکاندار کے, کہ کسی طرح بھی مطلب اس کو نقصان پہنچے. شیطان نے اس قدر قبضہ جما لیا مسلمانوں کے دلوں پر اس دور میں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح شیطان کا مقابلہ کیا جائے اور اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہو. پہلے کے پڑوسیوں کا کیا حال ہوتا تھا, ایک بزرگ کیا چوہے بہت زیادہ ہو, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. تو کسی نے مشورہ دیا حضور آپ بلی پال لیجیے, وہ میاؤں میاؤں کرتی رہے گی, چوہے بھاگ جائیں گے, آئیں گے نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھاگ کر جائیں گے کہاں, یہی نا کہ پڑوسوں گھر میں گھس جائیں گے. تو آپ میں اپنے گھر سے تو چوہے بھگا دوں پڑوسیوں گھر میں داخل ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکے گا, میرے گھر میں بھلے پڑے. کیا ایسی مثال اب مل سکتی ہے؟ اب تو کسی کے بلی تنگ کرتی ہے کسی کو تو اس کو بھگا دیں گے, اور جب کسی گھر میں گھس جائے گی تو چین کا سانس لیں گے کہ چلو اپنی جان چھٹی, اب وہاں دودھ پی جائے گی, وہاں تنگ کرے گی. اسی طرح چوہے یا دیگر مطلب تکالیف اگر پڑوس کے گھر پہ چلی جائے تو بدقسمتی سے ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور وہ اللہ والے کیسے ہوتے تھے کہ خود تکلیف اٹھا لیتے تھے اور اپنی تکلیف اس خوف سے بھی دور نہیں کرتے تھے کہ کہیں میری تکلیف تو دور ہو جائے گی مگر میرے پڑوسی کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے. تو پڑوسی ہو تو ایسے ہیں, ایسوں کے صدقے اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے. حضرت ابن المقفع رحمت اللہ تعالی نے کسی نے عرض کیا کہ آپ کا پڑوسی سواری کے قرض کے سبب اپنا گھر بیچ رہا ہے. ابن المقفع رحمت اللہ تعالی نے اس شخص کی دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے, انہوں نے یہ سن کر فرمایا اگر اس نے تنگدستی کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا تو گویا میں نے اس کی دیوار کے سائے کی قدر نہیں کی, چنانچہ اس کے پاس رقم بھیجی اور کہنا بھیجا گھر کو مت بیچو. کتنا خیال ہے, یعنی کہ دیوار سے فائدہ ہوتا ہے کہ دیوار کے سائے میں بیٹھتے تھے تو اس کا بھی اس طرح مطلب اس کے ساتھ حسن سلوک کیا. ایسے ہوتے تھے ہمارے بزرگان دین اور ہم لوگ ایسے احسان فراموش ہیں کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کا کھود ڈالتے ہیں, جس کا کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں کوئی بات اس کی ہمارے مزاج کے خلاف ہو گئی تو بس خلاص گیا کام سے ہو گئی, اس کے سارے فضائل ختم ہو جاتے ہیں اور ہم اس کے در پہ آزاد ہو جاتے ہیں, اس کے خلاف تحریک نہ بیٹھتے ہیں. یہ ایسا حالانکہ اس کے احسانات کتنے ہیں, کھانے سے مراد کھانا کھانا ہی ضروری نہیں, کسی طرح کے بھی احسانات اس کے ہم پر ہوں. اور سب سے بڑا احسان میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہم اگر دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں تھے, ماڈرن تھے, اور کسی نے ہم کو دعوت اسلامی کے ماحول میں لا کر نمازی بنا دیا, سنتوں کا عادی بنا دیا, تو میں سمجھتا ہوں وہ تو ایسا محسن ہے ایسا محسن ہے ایسا محسن ہے کہ اربوں خربوں روپے بھی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں تو اس کا احسان نہیں چکا سکتے. لیکن دیکھا یہی گیا کہ اگر وہ بیچارہ مبلغ یا نگران انسان چونکہ ہے تو بھول کو کرے گا, تو انسان ہے بھول کی اس نے بس خلاص, چاہے وہ اپنے کو ماحول میں لایا ہے چاہے اسی کی برکت سے ہم مطلب یعنی کہ دین کو سمجھے ہیں, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے ہیں, مدینہ پاک کی عظمت کو سمجھے ہیں, قبر و آخرت کی فکر ہمیں پیدا ہوئی ہے اسی کے بیان سن کر اسی کی صحبت سے اسی کی کوشش سے, لیکن اگر ایک غلطی اس نے کی خلاص سارے اس کے احسانات پر ہم نے پانی پھیر دیے, اس کی ساری نیکیاں ہم نے خلاص کر دی, رب تو کسی کی محنت کو ضائع کرتا نہیں, ہم نے سارے احسانات بلا دیے خلاص, آستینیں چڑھ گئی ہماری, ماچھے کھل گئی, اب گلی گلی اس کو بدنام کر رہے, یہ ایسا ایسا ایسا کیا پتا چلا اس نے پتا چلا ارے اس نے ایسا کیا میرے ساتھ واویلا کر دیتے. تو ہم لوگ ایسے احسان فراموش ہیں, شیطان کی باتوں میں ایسے آ جاتے ہیں. اور یہ بزرگ کیسے تھے کہ صرف دیوار کے سائے میں بیٹھتے تھے اور اس کی تنگ دستی آئی تو اس کو مطلب مفت میں پیسے بھیج دیے کہ گھر مت بیچو, یہ لوگ قرضہ اتارا. اور ہم سے تو اگر کوئی بیچارہ ہمارے گھر کے چکر بھی کاٹے, ہم کروڑوں پتی بھی ہوں اور ہمیں یقین بھی ہو جائے کہ یہ بیچارہ ہمارا پڑوسی واقعی حقدار ہے, چیٹر ہو تو دوسری بات ہے, کنفرم نہ ہوتا ہو دوسری بات ہے, کنفرم ہے کہ بیچارہ تنگ دست ہے قرضہ ہے اس پر, لیکن ہم اس کو پانی کا گھونٹ بھی پلانے کے لیے تیار نہیں. ایسے ہی ہم لوگ مر جائیں گے, یہ ساری دولت ہماری بھلے دشمن کے قبضے میں چلے جائے, ہم پڑوسی کو ایک ڈھیلا بھی نہیں دیں گے. ہمارا ذہن ہمارا مزاج ایسا بدقسمتی سے, جیسے قارون کا خزانہ اس کے ساتھ پہنچا نہ زمین میں دھس گیا, خزانہ بھی زمین میں اس کے سر پہ اب دھس گیا. تو دولت سے اس قدر پیار کہ حسب ضرورت بھی مطلب اس کو خرچ نہیں کیا جاتا, دولت اور مال کے حقوق واجبہ بھی ادا کرنے میں کوتاہی برتی جا رہی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، خواب بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اسے مجھے سائے بھائیو، پڑوسی کا حق صرف یہ نہیں کہ آپ اس سے اس کی تکلیفیں دور کریں، بلکہ ایسی چیزیں بھی اس سے دور کرنی چاہیے کہ جن سے اسے دکھ پہنچنے کا احتمال ہے۔ ہم سائے سے دکھ دور کرنا، اسے دکھ دینے والی چیزوں سے دور رکھنے کے علاوہ کچھ اور بھی حقوق ہیں۔ اس سے نرمی اور اس نے سلوک سے پیش آئے، اس سے نیکی اور بھلائی کرتا رہے۔ تو اگر مطلب یہ ہے کہ ہم سایہ کوئی چیز کبھی مانگ لے، نمک ہے یا ایسی ہلکی پھلکی چیز جس کی عام طور پر قدر و قیمت نہیں ہوتی، تو دے دینی چاہیے، اور یہ وہ سوال نہیں ہے جس میں ذلت ہے۔ نمک اب اس میں کیا قیمت ہے؟ ہم سایہ کہے کہ مجھے ذرا اپنے گھر سے پانی بھرنے دے، تو اس کو بھرنے دیا جائے جبکہ بے پردگی نہ ہوتی ہو۔ تمہارا ہمسائے کے حقوق بہت ہیں۔ قیامت کے دن غریب ہمسایا، فقیر ہمسایا، امیر ہمسائے کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ اس سے پوچھ اس نے اپنے صدقات مجھ سے کیوں روکے تھے اور اپنا دروازہ مجھ پر کیوں بند کیا تھا۔ میٹھے میٹھے سائے بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو اپنے غریب اور نادار پڑوسیوں کو حقیر سمجھنے، دھتکارنے کے بجائے ان کی حد المقدور مالی اعانت بھی کرتے رہنی چاہیے، اور ڈنکے کی چوٹ ڈھول بجا بجا کر نہیں، ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ پڑنے دی جائے، اس طرح، ورنہ تو ریاکاری ہو جائے گی، اس غریب کی آبرو ریزی ہوگی، وہ شرمندہ ہوگا۔ جب آپ نے کسی کو دیا اور لوگوں پر اس کا اظہار کر دیا تو وہ تو شرمندہ ہوگا، جیسے آج کل ہر بات میں کہتے ہیں ارے میاں میرا احسان مانے، میں نے اس کو نوکری دلائی ہے، میں نے اس کو مطلب امپورٹنس بتایا جب یہ پاس ہوا ہے، اب میرے گھر میں آ کے نکالنا، ہماری بیبلی ہمیں کیا، میں نے اس کو تھوڑا بہت قرضہ ہے دردوں سے کر کے دیا، اس نے ٹھیا لگایا، اب تو بابا دکاندار بن گیا، اب اپنے کہاں پوچھے گا، احسان فراموش کہیں کا ہماری تو یہ نیچے ہے۔ اسی طرح میاں ماحول میں تو اس کو میل آیا دعوت اسلامی ہے، اب بولتا یوں اور یوں، اب آنکھیں نکالتا میرے سامنے، سب کو میں ماحول میں لایا ہوں، جتنے بھی ہیں نا میں ان کو ماحول میں لایا ہوں، اب لے مجھ سے پوچھتے نہیں، میرے سے مشورہ ہی نہیں کرتے، اس طرح کے بھی کوالٹیز میں نے دیکھی ہیں، لے اپنے کو پوچھتے ہی نہیں، حالانکہ سب سے پہلے دعوت اسلامی ماحول میں آیا، میں ان لوگوں کو ماحول میں لایا ہوں۔ تو یہ بھی سب احسان جتانا اور حماقت کی انتہا، وہ تو ساری نیکیاں تو برباد ہوئی جا رہی ہیں۔ اس طرح اگر کوئی کہے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے اس پر یہ کیا اور اس کو یہ کیا اور میرا یہ، تو تم نے اس لیے کیا کہ تمہاری سنے، اللہ کے لیے تو نہیں کیا تھا، تمہاری نہیں سنتے، ٹھیک ہے ان کی مرضی، تمہاری نیکی تو ختم ہو گئی، سنا سنا تھا شاید۔ قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، یعنی اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر ضائع مت کرو، باطل مت کرو۔ تو صدقات خالی مالی صدقات ہی تھوڑی ہوتے، تو جو بھی ہم نے کسی پر احسان کیا، کسی کے ساتھ اس نے سلوک کیا، تو احسان جتا کر اس کو ایذا، ظاہر ایذا تو پہنچے گی نا، ہم کسی کو سنائیں گے، کھری کھری سنائیں گے اس کو کہ میاں میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میاں تمہارے ساتھ میں نے وہ کیا، اور اب ہمارے سامنے آ کے نکالتے ہو، ہم سے پوچھتے نہیں ہو، ہماری بات مانتے نہیں ہو، تو یہ تو ایذا دینے والی ہی تو باتیں ہیں، تو نیکیاں تو ضائع ہو رہی ہیں نا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور